together. Oczywiście w Monachium w 23 roku. Ten doktor Rintelen na coś czekał, na jakiś sygnał. Ja nie wiem, bo w żadnej innej książce nie czytałem tego, jedynie w książce Kulisy Wielkiej Zbrodni. Takie to były czasy zaskakujące. Takoż miej świadomość, możesz robić co chcesz, lecz czy dobrze chcesz.